I com sempre doncs, començarem presentant tant el programa del Judici i la Justícia com aquesta ràdio, la Ràdio Bronca, el 104.5, Ràdio Lliure i Llibertària, i les formes que teniu doncs, per contactar amb nosaltres, tant amb la ràdio com el programa, i que són les següents. Està, com sempre, doncs, per qui li agrada encara escriure cartes, doncs, l'apartat de correus, que és el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després també tenim el correu electrònic d'aquest programa, que és el judicialajusticia@yahoo.com. Després, per qui no només vulgui parlar amb nosaltres, sinó també pues, tindre més informació o poder-se descarregar els podcasts i els programes que tenim penjats per internet, doncs tenim la pàgina web, que són les 3w.radiobronca.info. Recordar que bronca nosaltres l'escrivim sempre amb K, tot i que probablement el buscador que utilitzeu, si l'escriviu amb C, doncs igualment us el canviarà. Ups. I bé, dit això, doncs també tenim aquest pedazo de telèfono, que és el 93-359-4900, des del qual no només és per contactar amb nosaltres, amb la ràdio o dir la vostra, sinó també serveix per poder parlar en directe, per protestar del que tingueu ganes de protestar, per dir convocar el que tingueu ganes de convocar o donar la vostra opinió al respecte del que vulgueu, bàsicament. Dit això, doncs us deixaré amb una miqueta de música ara al principi per veure per on comencem el programa. Avui doncs, els temes principals que porto al cap doncs, són un, la manifestació d'aquest cap de setmana que hi va haver, aquest dissabte, dia 21, que hi va haver una manifestació pel centre de Barcelona en solidaritat amb les persones anarquistes preses i sobretot amb les 5 persones detingudes fa qüestió d'un mes, de les quals 3 van sortir amb càrrecs i estan al carrer amb càrrecs, i 2 més estan en presó preventiva en règim FIES, separats, com bé és el règim FIES, i en aquest cas doncs, ella en un estat d'aïllament bastant més fort que el que està ell, sobretot pel fet de que ella és vegana, i ara pues, encara s'està comprovant com s'ho podrà muntar a les presons espanyoles, a les presons d'aquest estat, aquest tema. Sí que s'ha de reconèixer que a Xile aquesta persona va poder mantindre la seva opció vegana i la seva condemna, aquí veurem. I el fet de ser dona, que fa també doncs, que la presó on estigui encara estigui més aïllada que l'altre company, que el mòdul on està doncs, té més gent i encara es pot trobar una mica més a gust, diguem-ho així, dintre de tota la desgràcia que és estar dintre d'un FIES, dintre d'un taleu sense llibertat i a sobre amb FIES. Després doncs, també comentarem que ja, tot i que no m'ha arribat, però ja ha sortit el cartell, ja ha sortit la convocatòria per la marxa a les presons de cada cap d'any, de cada 31 de desembre, i també comentarem una miqueta com anirà aquesta convocatòria. I dit això, doncs us deixarem amb una miqueta de musiqueta. Concretament, doncs començarem amb Nyctophobia i la cançó de Wheel of Darkness, i després doncs, passarem alguna cançoneta més de metal extremo, que avui la majoria del que porto és així, i ens escoltem un momentet. Fins ara. I'm black planet's winds found our bloom. Warning! Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendía ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, doncs continuem el programa La Justícia. Començarem doncs comentant, com explicava abans al principi, com anunciava al principi, doncs ja ha sortit la convocatòria per la 17a marxa contra les presons a Barcelona per aquest cap d'any, per aquest 31 de desembre, tot i que primer ens convoquen el dia 27 de desembre, o sigui, aquest divendres, a partir de les 9, a un sopador solidari, més una actuació, que no especifiquen quina actuació serà, a la Casa de la Muntanya, al carrer Sant Josep de la Muntanya, no me'n recordo quin número. Després doncs, ja el que sí hi ha la convocatòria de la 17a marxa contra les presons, doncs, que és pel dimarts 31 de desembre, començarà, com ja ens té acostumats, doncs, a partir de les 12 del migdia a la presó de dones de Batràs, que està situada al carrer Doctor Trueta número 76, número 98. Allà doncs gaudirem d'un esmorzar que ens prepara la genteta que està organitzant això, l'assemblea, i després doncs hi haurà la concentració per poder doncs donar ànims a les persones que hi hagi en aquest centre en aquest moment, tot i que probablement n'hi haurà poques, perquè ja sap que és un centre on, a part de ser un centre de dones, la major part del centre ara actualment doncs està sent també un centre de tercer grau, que això vol dir que la majoria de les persones preses que estan en aquesta presó doncs durant el dia o en moments festius així no estan en condena, estan passant la condena ja al que es diu un tercer grau, que només han d'anar a dormir a la presó i tenen alguns permisos. Després doncs sobre les dues del migdia, com també es va fer l'any passat, ens anirem a dinar a l'Ateneu Flor de Maig. L'any passat el menú estava molt bo, a veure aquest any com se l'ocorren. Que està al costat de, bé, a propet de la presó, està al carrer Doctor Trueta també, a número 195. Tant per una com per l'altra, el metro per arribar al més proper és la línia 4 a Bogatell, la línia de groga. Com dèiem, doncs aquí hi haurà aquest dinaret que començarà sobre les 2 del migdia. Després la propera convocatòria és cap a les 4 i mitja de la tarda, especialment per la gent que tingui ganes d'anar al CIE amb autobús, que no vagi amb un altre vehicle, que és una, la trobada, doncs diuen, a la plaça Espanya, especificant a la parada del bus de l'autobús 109, que és el que ens acompanyarà fins al CIES de la Zona Franca, on començarà la concentració sobre les 5 de la tarda. El CIES de Zona Franca, per la gent que no anirà amb el grup, amb l'autobús, així que ja anirà, ja sigui en bicicleta o amb algun altre vehicle, doncs està dintre el que és la Zona Franca, dintre el que ja és el polígono. Està al carrer E, número 40, que amb la confluència amb el carrer número 6. Aquí, doncs, quan ja s'acabi aquesta concentració, hi haurà un parell d'horetes així de bypass per, a partir de les 8 de la nit, Doncs començarà la marxa de torxes a la presó La Model, que la presó Model doncs està al carrer Entença 155, s'hi pot arribar des de amb el metro la línia blava, que és la mateixa parada Entença, que està just al costat de la presó, aquesta parada de metro. I aquí és on finalitzarà doncs, un any més, aquest ja 17è any, la marxa contra les presons a Barcelona per mirar de donar suport, de donar solidaritat, de que la gent presa sàpiga que no està sola, i més amb dates d'aquestes on ens intenten fer que tots hem d'estar units, que ens hem d'anar a mirar la família, que ens hem de que ens toquen molt, o intenten tocar-nos molt la fibra amb aquests temes familiars de unió i de més, tot i que alhora, la veritat, la majoria de nosaltres ja sabem que el Nadal no deixa de ser una merda hipòcrita, però tota aquesta maquinària politico-cultural que ens van fotent al cap, doncs les persones preses encara la reben més, perquè no només es troben amb el fet de rebre-la i d'anar sentint cada dia que és una època d'estar unit a la família, de més coses, sinó que a sobre es troben sense llibertat, preses, tancades en una presó on no se'ls permet tindre una relació normal i adequada amb les seves persones estimades, amb les seves famílies, amb amics i de més. I doncs arran d'això, arran també d'esta esperança que tenim tantes i tants de que el dia de demà pugui ser un món on no existeixin els murs, on no hi hagi murs de cap presó, on els haguem fet caure tots d'una vegada, on els humans entenguem d'una vegada que tancar algú en una presó no serveix per res, només per fer mal i res més, i no ens solucionarà cap dels fotuts problemes que dia a dia ens estan intentant dir que ens solucionarà d'aquesta manera. De fet, ara després comentarem una miqueta més, però de fet ara tornem a tindre doncs una de les altres girs d'aquest govern, doncs ja en breu, per desgràcia, doncs persones que dones que hagin d'avortar doncs ho faran sota el perill de penes de presó molt dures, amén de que a més doncs no ho podran fer amb unes condicions com haurien de ser-ho, hauran de ser la majoria d'ells a aborts il·legals i de més, que ja és una doble condemna a el que l'Estat vol fer-los. Però bé, com deia, no? Doncs és una nova legislació, igual que totes les que ens estan acostumant aquests figures últimament, doncs, per posar més persones a la presó, perquè hi hagi més repressió, perquè hi hagi més control social i perquè cada vegada menys puguem decidir qualsevol dels aspectes de la nostra vida per nosaltres mateixes. Dit això, doncs us posaré amb una cançoneta que es titula Demons of the Storm i una cunyeta, i us faré 5 cèntims del que va ser i més ben dit de com vaig viure jo, com vaig... Bueno, la meva valoració, de la manifestació que hi va haver aquest dissabte pel centre de Barcelona en solidaritat amb les persones anarquistes detingudes fa un mes i també, com no, amb la resta de persones preses, ja siguin anarquistes o no, lluitadores, però aquesta concretament era per aquesta gent xilena i no xilens que ja estan al carrer, però els xicots xilens que ara mateix doncs estan patint el règim FIES en la seva pell, un dels règims més salvatges que té aquest estat. I bé, explicarem, farem 5 cèntims, explicarem com va anar aquesta manifestació i 5 minutets i ens escoltem. Fins ara. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Bé, tornem a estar al programa Judici i la Justícia. I com comentava abans de fer aquesta última pausilla, doncs ara farem una explicació una miqueta de com va anar aquesta manifestació del dia 21 de desembre pel centre de Barcelona. Manifestació doncs, que ens la convocaven amb el següent comunicat. El 13/11/2013, la Policía Nacional detiene a 5 compañeros y compañeras bajo la ley antiterrorista. 2 se encuentran en prisión preventiva, en régimen FIES, y los otros 3 en libertad con cargos. Este ataque del Ministerio del Interior es parte del golpe que está recibiendo un sector del entorno anarquista y está enmarcado dentro de un contexto en el cual los políticos prevén levantamientos sociales y acciones que respondan a la miseria en la que nos mantienen para sustentar sus negocios y su poder. El Estado no duda en reprimir a quienes cuestionamos y atacamos lo que nos oprime. La prensa no duda en difundir y ser parte del aparato represivo de la policía. Nosotros no dudamos en solidarizarnos con nuestras hermanas. No dudamos en oponernos a cualquier orden que imponga su voluntad. Libertad, anarquistas presos. Aquest comunicat doncs, ens convocaven aquesta manifestació el 21 de desembre al Forat de la Vergonya i també es convocava doncs, unes jornades, una setmana d'accions descentralitzades en solidaritat amb els anarquistes presos, amb aquestes persones detingudes a l'última ràtzia de l'Audiència Nacional, en aquest cas doncs, a mans de la Policia Nacional, amb una nova aplicació de la llei antiterrorista, amb el que això significa, el fet de ja només trobar-te amb aïllament durant 5 dies en mans de dels cossos repressius de l'Estat, doncs ja és prou tortura com per no tindre-ho en compte. Després, a més, s'ha de tindre en compte doncs, que la majoria de les vegades, la majoria de les persones que passen per aquesta llei antiterrorista doncs, denuncien haver estat pressionades d'alguna manera, si no torturades salvatjament directament. I que els interrogatoris doncs, amb aquestes lleis sempre són durs, van a que la gent s'autoinculpi de coses en ocasions que ni han fet i en altres ocasions també van dirigides a marcar-nos amb la por a la seva manera de fer, les seves barbàries i amb una ànsia que tenen aquesta gentussa, no? aquests covards que busquen el tindre de les teves mans de manera totalment indefensa per poder abusar de tu de totes les maneres possibles per sentir-se superiors a les persones, per intentar demostrar-los a les persones que no poden ni han de ser lliures. Com deia, aquest dissabte passat, cap allò de les 6, doncs, es va començar a concentrar la gent, un grup de gent al forat de la vergonya. La veritat és que tampoc és que fossin massa gent, tampoc es pot dir, com a mínim el que és el meu cas, que m'esperés molta més gent de la que érem. Jo la impressió que tenia és que no arribàvem a les 200 persones, tot i que també s'ha de dir que xerrant amb dos o tres companys i companyes, doncs, algunes d'aquestes companyes sí que m'han comentat doncs, que probablement de les 300 sí que passàvem. Però bé, tot i així, et quedes una mica amb el cos d'aquest, no? De que continuem sent molt poca gent. Ara mateix a Barcelona els que sortim a solidaritzar-nos amb les persones preses, tampoc és que haguem vist masses comunicats d'accions descentralitzades que s'hagin fet aquests dies, no, sobretot a Barcelona, perquè sí que també ens han arribat doncs, accions descentralitzades des de Xile fins i tot a Washington. Aquesta setmana una gent va rebentar uns cotxes de policia en solidaritat amb les persones detingudes a Barcelona. Però bé, aquest grup de gent, aquests poquets que estàvem allà, com a mínim doncs, sí que s'ha de dir, s'ha de reconèixer doncs, que és un grupet que ens trobàvem, pues, un grupet amb el que et pots sentir gust, un grupet que se'l veu amb ganes, que se'l veu amb força, que se'l veu sobretot solidari i un grup fort. I bé, la manifestació va començar primer en direcció, des del forat de la vergonya, direcció a la plaça Sant Pere, i d'allà es va passar a la ronda Sant Pere. Tot aquest recorregut es va fer d'una forma bastant tranquil·la, especialment amb el que a presència policial es referia. Es van anar pintant doncs, tots els carrers, es van anar enganxant cartells per totes bandes, tant dels detinguts com Solidaritat, i així vam anar arribant fins a Urquinaona. A Urquinaona, bé, dir també no, que totes les entitats bancàries i així que ens van anar trobant pel mig, doncs hi havia un grupet de gent amb ganes d'anar fent mal. Quan un cop vam arribar a plaça a la Ronda Sant Pere, al costat del monument aquest de Casanovas, que alguns van a venerar de tant en quant, allà es va començar a fer notar amb força la presència policial. En el primer moment doncs, es van posar dues furgonetes darrere de la manifestació, però al cap d'un moment unes altres dotacions que tenien a l'Arc de Triomf esperant doncs, també es van acostar fins al darrere de la manifestació, amb la qual hi havia unes 7-8 furgonetes dels antidisturbis dels Mossos darrere la manifestació. La manifestació va anar seguint, cridant, pintant, tirant coets, en alguna ocasió doncs, rebentant algun caixer automàtic, rebentant algun vidre d'entitats bancàries especialment. I així va anar, es va arribar fins a plaça Urquinaona, plaça Urquinaona es va tirar cap a baix, en direcció a Via Laietana, cap avall. Allà doncs, en plaça Urquinaona ens vam creuar encara amb més furgonetes que un cop vam passar doncs, també van anar corrent ràpid a darrere de la manifestació. Així ja arribava un moment que realment doncs, les dotacions policials eren totalment desorbitades comparat amb la gent que hi havia allà. Però bé, la gent això no els va fer perdre les ganes d'estar pel carrer cridant la solidaritat i fent un acte de presència davant de tots aquests esbirros que l'únic que volen és crear la por. Llavors també es va passar per davant de la comissaria de la Jefatura General de la Policia Nacional, que són en aquest cas doncs, són el grup d'esbirros que va detindre i interrogar i traslladar a Madrid a les persones preses. Allà doncs, se'ls van tirar unes quantes coses. Sembla ser que alguna d'elles tenia pinta de ser alguna més que una botella de vidre buida. El que passa és que tampoc no va fer més, tampoc ens va donar el punt de que pogués ser més en aquell moment. I ja seguint una miqueta avall, on el que són els Mossos, són els antidisturbis en si encara no s'havien mostrat, en el sentit de que estaven dintre les seves furgonetes i encara no havien sortit, doncs a la banda de la catedral, arribant a l'alçada de la catedral, doncs sí que ja hi havia un grup nombrós d'antidisturbis fora de les furgonetes, amb els seus cascos, les seves porres i ben preparats per si els hi donaven l'ordre de carregar contra els manifestants. Els manifestants, doncs, en aquest cas, van decidir el recorregut que hi havia era de tornar a girar en direcció al forat de la vergonya. Mentre es va seguir endavant, anant pel carrer on està el mercat de Santa Caterina, algun grupet de gent doncs, va plantar una barricada i li va encendre foc a la barricada al mig del carrer, especialment doncs, perquè aquell grup de furgons policials que anaven perseguint la manifestació doncs, deixessin de fer-ho, i sembla ser que com a mínim va funcionar. I així doncs, bueno, la manifestació va arribar un altre cop al forat de la vergonya, i allà es va desconvocar i mica en mica doncs, la gent ja va anar marxant i bé, a mi no em consta que hi hagués hagut cap altra cosa ni que la policia fes cap altra actuació més tard amb altra gent, com a mínim de moment. I bé, com deia també abans, no, fer una mica la valoració també, no només explicar una mica com ha anat aquesta manifestació i com es va sortir Barna. Doncs la meva valoració personal, per una banda, em vaig anar molt bon regust de boca, perquè realment la gent, doncs, això era un bloc, cadascú un bloc de caòtics a gust. Cadascú podia fer l'acció que tingués ganes de fer, cadascú podia expressar la seva ràbia com tingués ganes d'expressar-la sense que ningú intentés coartar aquesta llibertat, cosa que últimament a Barcelona a vegades, depèn de quines manifestacions, ens havíem trobat amb actituds totalment diferents, però a la vegada també doncs quedar-te amb aquest regustillo de no del tot a gust pel fet de que continuem sent molt poques persones les que estem al carrer. massa poques persones i més tenint en compte la situació com està. Barcelona ara mateix pues, ens detenen una gent, ens la foten a la presó i la veritat, pues, per la gràcia sortim poqueta gent, amb moltes ganes, això sí, i amb les coses clares al cap de què és la solidaritat entre anarquistes i què no, però poqueta gent, estem en un moment baix que bé, de fet, en algun moment d'aquests dies, no, comentàvem algú que la rosa de foc de Barcelona està tan tan baixa que ja ni los cocos se encienden cuando los tiras, no? I que, pues, que és una mica així casualitat, no? De que no passa res, però també és per fer-nos reflexionar una miqueta totes de què nos passa, de què passa esta ciutat que en altres moments pues, havia estat tan tan canyera a l'hora de sortir al carrer, a l'hora de lluitar, i que ara mateix pues, està passant un moment de baixada. El que passa és que estem passant un moment de baixada en un moment que no dona la sensació que ens ho puguem permetre massa, perquè les agressions de l'Estat cap al poble pues, estan a l'ordre del dia, com després també, bueno, ja hem anat veient a més és últimament amb les legislacions que ens estan fotent a sobre aquests cabrons, de començant per la llei de l'avortament, acabant per la llei aquesta de seguretat ciutadana, o el fet de que ens fotin ara un altre cos parapolicial al carrer, com poden ser totes les empreses de seguretat privada que ara podran actuar com qualsevol altra policia a qualsevol lloc. Lleis cada cop més restrictives, nosaltres, com a mínim jo crec així, no? Que potser, bueno, que estem fluixets per poder respondre bé a tota aquesta amalgama de restriccions i de noves idees repressives que ens estan portant a terme aquest govern, i que per desgràcia sembla ser que no seran les úniques, ni les que he nombrat són les que més es coneixen, les que més ens arriben, també pel nivell d'afectació que hi ha entre totes i tots, però recordar també no només hem tornat a l'època franquista amb el que es refereix a la llei d'avortament, no només ens estan fotent uns grups parapolicials privats al carrer per poder reprimir, a més donant unes legislacions total i absolutament repressives cap a qualsevol intent de dissidència, sinó que també ens estan canviant les reformes laborals, ens estan obligant a ser més esclaus, i em dóna la sensació que hauríem de respondre fort, hauríem de respondre amb les idees ben clares de que a la fi tot el que els nostres avis, les nostres àvies, els nostres i les nostres besàvies han anat aconseguint a base de morts, a base de sang, a base de lluitar, lluitar, lluitar, lluitar, lluitar, no ens ho podem deixar prendre com ens estem deixant prendre. Com a generació, doncs, a vegades me tengo vergüenza i tot, de que hem tingut facilitats que tant els nostres pares com els nostres avis, rebesavis i demés no han tingut en la vida, i no, és que no som ni capaces de defensar això. No som capaces ni de defensar el que la lluita ens ha estat donant fins ara, el que els nostres avis han mort perquè nosaltres tinguem, i no som capaços de defensar-ho. Ens estem deixant treure tot això, ens estem deixant tornar enrere, que cada cop siguem més esclaus, que cada cop puguem defensar-nos menys, i a més l'actitud que tenim doncs no és realment la de defensar tots els drets que ens estan hurtant. No estem reaccionant cap a aquesta nova com diuen en castellà, vuelta de tuerca de l'estat cap al poble, de seguir collant-nos i collant-nos, i nosaltres seguim deixant collant-nos. I la pregunta a vegades que em faig, no, és quan realment quan despertarem com a ciutat, i com a ciutat també, perquè fa anys realment aquesta ciutat, doncs, era el que deia abans, no, era la Rosa de Foc, i no es coneix a Barcelona com la Rosa de Foc perquè sí, se la coneix perquè el poble d'aquesta ciutat, quan ha fet falta cremat aquesta ciutat per defensar el que s'havia de defensar i per conquerir el que s'havia de conquerir. Però ara mateix, doncs, no som dignes hereus de la Rosa de Foc. Com a mínim així ho veig. Però no sé, això és una miqueta també la valoració no només de la manifestació, sinó també de la situació de Barcelona, que de fet feia dies que tenia ganes de comentar-ho algun dia per aquí a la ràdio. Veies algo que me corro un poco por dentro. Però sí, igualment dic això, el que ja havia dit abans, la mani, el gusto de boca amb el que te'n vas és bo, perquè la gent que, com a mínim la gent que estàvem allà, valia molt i molt i molt la pena, valen molt la pena. I quan estàs al carrer i et trobes amb un grup de gent com aquest, pues et sents fort realment, encara que siguem quatre, pues agafes forces, et sents amb ganes de continuar endavant i de veure que no ets l'únic loco que està con sus locuras, sinó que somos unos cuantos que disfrutamos de nuestras locuras i amb ganes de continuar endavant i amb ganes de que, pues eso, que le vayamos dando un poquito la vuelta a todo i que volvamos a encender nuestros corazones para volver a encender esta rosa de foc que ahora mateix pues tenemos un poco abandonada y apagada y para que vuelvan a salirnos esas espinas que necesitamos tanto para hacer sangrar a este estado que nos quiere hacer sangrar a nosotros. Y pero bé, dit això, pues os deixarem con una pausilla más y continuarem pues una altra tongada de programa. I ara doncs us deixaré amb la línia que estava portant abans, no? Que és tot el que estic traient, doncs és d'un parell de CDs que em vaig agafar aquest cap de setmana amb un concert de metal extrem de grupillos que han sortit de por aquí. La majoria són catalans, però també hi ha un grup de Madrid i d'altres bandes. El primer, el que hem anat sonant fins ara, doncs, era d'un recopilatori de diversos grups, i ara us deixarem, doncs, amb un parell o tres de temes d'un grup que es diu Gruang, que és de Madrid i que és un dels que vam veure en directe i que realment a mi em va agradar molt, i ens escoltem ara. tornem a estar ja al programa Judici a la Justícia. I ara doncs començarem la part final ja d'aquest programa, de l'últim programa d'aquest any. Per un momentet que sona el telèfon. Bé, ja no he arribat al telèfon, disculpeu la persona que trucava, si pot tornar a provar-ho intentaré agafar-lo, però estic sol avui aquí a l'estudi i no puc ser tan ràpid com, com altres dies que hi ha més gent aquí a l'estudi, és més fàcil poder agafar el telèfon. Però bé, com dèiem, agafem ja la part aquesta final d'aquest últim programa de l'any. Comentar també doncs, amb aquesta línia que el proper programa que tocaria seria el dia dimarts 7, però encara no és segur que es faci, que tot depèn també una miqueta de si les persones que fem el programa estarem per Barcelona o no estarem per Barcelona, però bé, si no és el 7, el 14, un dels dos, doncs segur que tenim el primer programa del 2014 del Judici i la Justícia. I un momentet, aviam si ara sí que l'agafo. Bé, doncs ara sí que he arribat al telèfon i sí que tenim una trucada per passar. Hola, bona tarda. Bona tarda, sí. Què tal, com estàs? Bé. Això és bo, això és bo. Sí, mola bé. No, que m'he assabentat, havia que m'ha sortit el fin en la quista que estava a presó. Mm-hmm. Digues. Però ja fa dies, no, m'ha sortit? No, aviam, refereixes als que van detindre a mitjans de novembre, el 13 de novembre, oi? No, al mes de maig. Al mes de maig? Sí. Ostres, fins ara mateix m'ha agafat una mica així, no ho sé ara mateix com està el tema dels xicots del 5 de maig. A Facebook, com es digui. És que no estic molt ficat a vegades amb aquestes coses, últimament no estic mirant molt ni el Facebook ni aquestes coses, la veritat. Sí. Llavors, però ja t'ho miraré si vols, i pel proper programa mirem a veure com ha estat el tema i... Bon, que vas copar el diari de CNT i vas dir que havien sortit... No la segona tornada, sinó al primer. Val, aviam, et refereixes als que, dels que van detindre el 15 de maig. Sí. Sí, aquells xicots sí, estan al carrer. Ah, per això. Ara mateix, esperant el judici, però estan al carrer. No, que no volia comentar els abusos de l'estat, que te poden pressionar a sequestrar i portar-te molt lluny. I no, tenen 10 anys de condena, tenen tal. Bueno, un abús de poder, com sempre. Sí, bueno, la setmana passada, fa dues setmanes, doncs els Mossos que van participar direm així, però tots sabem que és algú més que participar de la mort d'aquell home al Raval, al casc antic de Barcelona, del José Andrés, doncs tornen a estar treballant. Em sembla que ens han decidit que no estarien treballant al carrer, però sí que te'ls pots trobar en una comissaria treballant. Sí. És la línia que porta aquest estat, i ara més, per si fos poc, abans d'estar augmentant una miqueta, que ara han fet una llei a la qual els guarda jurats, sí, o sigui, qualsevol segurata d'una empresa privada podrà detenir-te al carrer com si fos un policia. Que al final, que podem saber llavors també cap on anirà aquest govern. Probablement ara es dedicaran a fotre policies al carrer i a privatitzar la policia i la repressió, que ja és una volta més de... Això diran els neoliberals, privatitzant-ho tot. Clar, home. I després a l'avortament. Sí, que de fet ara aquí tinc algunes cosetes, és tornar enrere a marxes forçades, per, com a mínim amb la situació que estàvem ara mateix a l'Estat. I a més ara, bueno, estàvem aquí buscant info i llegint aquests dies sobre el tema una miqueta, i a sobre ven a, o sigui, la llei, no només vem restriccions i amb... Sí. Bé, tornant a molts aquí comenten, no, que és tornar a la llei del 1985, però bueno, pel que estan llegint encara és pitjor. Encara és pitjor. No, encara és pitjor que la del 85. Si encara es tira més enrere, i a més amb un nivell de civisme bastant gran. De fet, la llei l'han titulat Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Quan precisament la segona part de del nom, que és los derechos de la mujer embarazada, és no hay derechos. El primer que li estan dient, no? Sí. Però bé, de fet, ara mateix avortar a Espanya, bueno, ara mateix no, s'ha de dir que la llei encara és un projecte, en principi. Si tot va com al senyor Gallardón li agradaria que anés, doncs d'aquí un any probablement podria ser que estigués en vigor aquesta llei. De moment encara no està en vigor, encara és un projecte, però bé, la poca informació que he trobat aquests dos o tres dies que he pogut buscar una miqueta és per, bueno, veure que la intenció del govern és que Espanya no es pugui avortar ben bé de cap de les maneres, com a mínim d'una manera legal. I això significa, no? Perquè si no es pot avortar d'una manera legal, si una persona es veu amb la necessitat, amb l'obligació d'avortar, doncs ho haurà de fer amb unes condicions bastant inacceptables, amb el perill que això significa per la persona que ha d'avortar, per la dona que ha d'avortar. Sí, perquè condicions higièniques... Sí, o clar, clíniques pirates, o vés a saber en quines condicions... La gent que tingui diners, si no... Mm, és que això serà el de sempre, perquè al final la gent rica agafarà un avió, se n'anirà a Londres i avortarà allà o qualsevol altre país on la legislació ho permeti. Sí. Aquestes legislacions també ja sabem que estan no només dirigides a que la dona no pugui decidir en el més bàsic de la seva pròpia vida i el seu propi cos, sinó que també van dirigides a que la dona pobra sigui la que en pitjor situació s'estigui trobant. Per més, o sigui, els preceptes perquè realment tu puguis avortar amb aquesta llei són complicadíssims. O sigui, diuen, l'únic que realment no hi ha massa complicació és el fet de que hi hagi una violació pel mig, perquè la resta, quan ja es parla de risc tant físic com psicològic per part de l'embarassada, només servirà en cas de que un tribunal mèdic de dos metges que no tinguin res a veure amb la clínica on acabaràs fent l'avortament puguin decidir si hi ha realment aquest risc o no aquest risc per avortar, que per això dèiem, no? Per això deia abans que encara és pitjor que la llei del 85 on al final qui decidia era un metge, però no eren dos, no era, bueno, anar pitjor, sobretot amb el que és el fet de decidir amb un mateix i amb una mateixa. Sí, un altre problema està espanyol, Carca. Va, i per mi tan màscara sobre la dona i ja està. No, i a més, bueno, pues que és... Bueno, que de fet ja sabíem cap on aniria, no? Aquesta gent tampoc, per desgràcia, l'altre dia sí, algun deia, com pot ser que no et sorprengui? Pues la veritat, per desgràcia, no em sorprèn que el senyor Gallardón estigui fent aquest projecte de llei. Sí. Perquè és que ja sabem que l'última llei que hi va haver, que encara estava quedant-se curta, però que hi va haver un avançar, un tirar endavant, amb el que és el dret a un avortament lliure, a poder tindre un avortament lliure, doncs ara és ja... Bueno, ells, el mateix Gallardón va posar una denúncia al Tribunal Constitucional en contra d'aquesta llei, o sigui, ja sabíem que la línia que portaria aquest home seria la de tirar enrere. El que potser algú es podia arribar a no esperar que fos una tirada enrere tan a sac com per dir ens estem posant al nivell de la legislació a aquest respecte que hi havia en l'època franquista, però que aquest senyor volia anar en aquesta línia... Aquest franquisme no hi havia ni avortament. Estava bastant clar. Sí, sí, va, però és que la intenció és aquesta. Ah, bueno, clar. La intenció és aquesta, aviam, jo tampoc... No, ara no puedo irme desperto d'estos temes, realmente. Però ja et dic que el que estan llegint aquests dies, la majoria d'associacions de dones i associacions que estan al voltant de... dels mecanismes abortius, tant com metges, associacions de metges o infermers, clíniques, sí. O coses així, el que estaven dient és que si aquesta llei tira endavant, a Espanya serà pràcticament impossible avortar. És així. Bueno, el que te dius. Sí, home, però és que és molt restrictiva la llei. Demana que no es pugui avortar, que no es faci. Que tinguin els discapacitats i després treuen les ajudes als discapacitats. Clar. Bueno, però és una manera... És que és una manera de control social. De control social, no? Una manera de tindre un control social. Primer, en el que és el... En el que és la dona en si, del no poder escollir en quin moment té ganes de tindre un fill o no, o si té ganes de tindre'l o no tindre'l. És que és així de clar. Això és el primer. Després del fet de que ja arribar als punts aquests de que la llei ja estigui dient que el fet de que hi hagin malformacions greus al feto no serà un motiu de o no seran un motiu pel qual es pugui avortar, doncs també t'està significant que el que busca és que hi hagi moltíssima gent amb que es trobi amb una càrrega emocional a sobre tan gran que els sigui fàcil de manejar i de poder manipular, de poder abusar. Sí, això però... també ho segur que ho tenen al cap present, en aquestes coses. I buscar la submissió, perquè si aconsegueixen que la gent es vagi baixant el cap, al final ja és més submisos, anem sent més submisos. Si anem acceptant aquestes coses, el que hem de fer és acceptar aquestes coses, és que això són agressions cap a nosaltres, cap a les persones que volem ser lliures. És la ciutadana i totes aquestes... Clar. La reforma laboral i... Clar, sí, no és l'única. I aquesta realment ara mateix per la llei de l'avortament és l'última que ens han presentat, entre cometes, no? Però que no és l'única, que va amb una línia totalment restrictiva, jo comentava també jo abans que Tenim l'última reforma laboral, que una de les coses que pots estar treballant un any que et fotin al carrer com si estiguessis en pràctiques. Sí. Que tenim aquesta de seguretat ciutadana, que és una aberració en si mateixa, ja. És que esto no... Que este senyor, bueno, és que ara mateix hi ha un executiu al govern que el que busca és, doncs, recentralitzar l'Estat i demostrar-se a si mateix que té el poder per poder reprimir el que vulgui, perquè sap, en el fons, que en la línia que està anant la gent al final la rebotarà, perquè no es pot aguantar això. Sí, lo que diria l'Arnau, que sempre estan en guerra civil. Sí. Perpetua guerra civil. Sí, sí. Sí, sí, però això el Warren Buffett també ho va dir, en el seu dia. Warren Buffett, un multimilionari, que ja va dir que el problema és que entre les classes dominantes i les classes pudientes hi ha una guerra. Lo que solo la estamos practicando las clases dominantes y la estamos ganando. Ah, bueno. I ja t'ho deia així de clar, per ells és una guerra. Ah, bueno, que milionari. Per la burgesia és una guerra en contra de nosaltres. Sí. Que això els produeix amb ells un benefici, un gran benefici. I per això la practiquen, aquesta guerra. Perquè per ells és un gran benefici practicar-la. Que estan no tenen formació, estan atontats amb el futbol o...? Amb el futbol, amb la Belén Esteve, no sé. Ah, bueno, ja. No sé, jo no ho sé, jo estic sorprès realment de que Espanya continuï com continua, tot i el que està passant. O també és un punt de mentalitat, em sembla, de totes plegats, que ara mateix estem en un punt bajito i no ens sentim fortes per tirar endavant, depèn de què. Sí. Depèn de quin tipus de lluita. No tenim la força suficient a vegades per defensar el que és nostre, el que hauríem de defensar molt. Però no defensem. Aquí està, sabe si que em pueda i sí, mentre no defensem, mentre siguem pocs els que es posen a defensar el que realment importa defensar, pues no anirem bé. Però mira, no sé, ja, però també s'ha de ser optimista, que ara viene un año nuevo y seguro que enciende nuestros corazones de una vez. Ah, una cosa, aquests que estan al carrer, de què se l'acusa? En principi era d'apologia i intent, però que no arribava, i bueno, després d'organització il·legal i coses d'aquestes. Sí, no, si és que al final ja sabem com va, igual que aquests xicots d'ara, pues, se'ls està provant d'acusar del mateix, més o menys. Sí, aquests dos últims, no? Sí, bueno, són més, perquè hi ha tres persones que estan al carrer, però estan amb càrrec també esperant el judici. Sí. I els dos xicots xilens, ell i ella, que estan amb filles. Ah, una cosa, quan estan quan tens càrrec contra tu, es pot passar de full? Pot passar anys i levanta pel judici o... Poden perdre els papers o... Oblidar-te de tu o... No s'ha oblidat mai, no? Sembla que hi ha alguns delictes que pot ser que se'ls oblidin. Sí. Però en el fons tampoc ho tinc tan clar. Les coses que no són, no, senyor. I el que són delictes de sang i així, en principi no s'obliden mai. Ja. I després pues, també podem anar pensant, tot i que no tinc confirmació de cap classe, però pots comptar que qualsevol, entre comilles, delicte polític tampoc te'l borraran mai, perquè control de la dissidència política el tindran sempre. No, perquè jo sé que té causa, dic, oi, si em detenen, vindran totes les causes cap a mi ara. Pot passar, sí. Clar que sí, si tens altres causes pendents, això pot sumar que tu entris. Però no, mai es perdes paper, no? Sempre estan allà. Sí. Donen voltes. Sí, sí. Por la informàtica no té molt avançada aquest, no? Claro, home. Ara, a més ara amb la informàtica els és més fàcil tot això. Ah, bueno, abans encara teníem més problemes per aconseguir-ho, però ara ho tenim més fàcil. Mm. Bueno, pues... Ara que hi ha aquí 15 dies? Ara ho estava comentant. No sé segur si ho farem d'aquí 15 dies o d'aquí 3 setmanes. Hòstia. Tot depèn, perquè serà el primer de l'any, però pot ser que, no, que d'aquí 15 dies no estiguem per Barcelona i no ho puguem fer, però, sí. Però ara mateix no t'ho puc assegurar. A més, avui estic jo aquí sol i tampoc sé la resta realment que faran tots els dies de Nadal, com bueno, aquestes 15 dies de festes, com per poder assegurar que el 7 o el 14 farem el proper programa. Ah, bueno, el 7 o el 14, sí. Sí, però serà el 7 o el 14, un dels dos. D'acord? D'acord. Pues molt bé. Vale, pues salut. Igualment. Vale. Ens escoltem d'aquí uns dies. D'acord. D'acord? Te'n vas de vacances per ahí. Pot ser, no ho sé segur tampoc encara. No estic mirant-ho. Veurem. Veurem com surten les coses. Sí, al final improvisació és el que més... el que millor va, tu. Recordar que un dron no te vigili. Esperem que no. Vale. Pues que vagi molt bé. Salut. I agafem l'any amb força. D'acord. Vale? Salut. Salut. Apa. Bé, doncs després d'aquesta trucadeta, que ja ens queden 5 minuts, al final tampoc hem fet una anàlisi molt a fons d'aquesta llei de l'avortament, però bueno, amb ell, amb aquest company, doncs hem comentat alguna cosa i ja mirarem per futurs programes doncs, tindrà més temps per abordar-lo i abordar-lo millor del que ho hem fet avui. I ara ja estem sense temps, doncs ja només recordar aquesta convocatòria que feia del 31 de desembre, la marxa contra les presons, la 17a marxa contra les presons, a les 12 del migdia a Batràs, després un dinar a la Flor de Maig, després a les 5 de la tarda al CIES de la Zona Franca i després a les 8 de la nit la marxa de torxes a la presó La Model. I tot això també recordar que aquest divendres doncs, es farà en el marc d'aquesta marxa de torxes un sopador solidari amb actuació a la Casa de la Muntanya i també recordar que bueno, i comentar que qui tingui ganes d'escandalitzar una miqueta demà es pot passar pel clot de la Revolt que procurarem escandalitzar una miqueta el 25 de desembre. Dit això, doncs, us posarem en un poemilla del company que al final doncs, avui no ha pogut vindre, tot i que tenia ganes d'escoltar-lo abans de marxar d'acabar aquest any, així que us posaré aquest poemilla que tenim gravat amb ells i després us deixo amb una última cançó de Metal Extremo que es diu The Serpent Calls Me, la serpiente me llama, que ara us dic el grup, espera, és que si el trobem, que es diu Ouija, el grup de The Serpent Calls Me. I amb això us deixem i ens escoltem, com ara dèiem, doncs el dia 7 de gener o el dia 14 de gener, encara no ho tenim segur, però un d'aquests dos dies serà el primer programa de l'any del Judici i la Justícia. I, doncs bé, salut, canya, agafeu l'any amb força i que sea leve el consumismo i que no es coja demasiado. Aupa, salut y molta, molta bronca. Por las calles de Barcelona dijo un obrero a otro, saldrán los piquetes y no trabajará ni Dios. Pero dime, compañero, ¿cómo pararemos a los esquiroles? Con piquetes de defensas, con asamblea de insurgentes, abajo los dirigentes, a la huelga, guardias y perros en las calles, vigilantes en las tiendas, policía, control, seguridad y viene el miedo. Pero tú, Tú ya sabes, piquetes, piquetes, piquetes. Y que lo tengan ellos, los rompehuelgas, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a los esquiroles, los jodemos a cada instante. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes. Los piquetes deciden a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y sus perros te ladran, te quieren asustar. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Piquetes, piquetes, piquetes. Y que lo tengan ellos. Ellos, los rompehuelgas, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a los esquiroles, los jodemos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo. No eres mártir ni lo pretendes. Lo que vale es aquel que lucha a tu lado. Lo demás, sencillamente, no te lo crees. No necesitas permiso para sentir la libertad. ¡Piquetes, piquetes, piquetes! ¡Y que viva la huelga general!